کیا مرتبہ ہے سب سے یگانہ حضور کا، کیا مرتبہ ہے سب سے یگانہ حضور کا، قرآن بھی ہے سارا ترانہ حضور کا، کتنے حسین ہیں دستے ید اللہ حضور کے، کتنے حسین ہیں دستے ید اللہ حضور کے، منگتا بنا ہے سارا زمانہ حضور کا، منگتا بنا ہے سارا زمانہ حضور کا، کیا مرتبہ ہے سب سے یگانہ حضور کا، قرآن بھی ہے سارا ترانہ حضور کا، راہ خدا میں لٹ کے کیا دی کو سرخ رو، راہ خدا میں لٹ کے کیا دی کو سرخ رو، کلمے کے کام آیا گھرانہ حضور کا، کلمے کے کام آیا گھرانہ حضور کا، کیا مرتبہ ہے سب سے یگانہ حضور کا، قرآن بھی ہے سارا ترانہ حضور کا، تنہا کبھی صدیق بھی جاتے نغار میں، تنہا کبھی صدیق بھی جاتے نغار میں، کام آ گیا وہاں پہ یارانہ حضور کا، کام آ گیا وہاں پہ یارانہ حضور کا، کیا مرتبہ ہے سب سے یگانہ حضور کا، قرآن بھی ہے سارا ترانہ حضور کا، پہلے ارادہ اور تھا ابن خطاب کا، پہلے ارادہ اور تھا ابن خطاب کا، آیا ہے در پہ بن کے دیوانہ حضور کا، آیا ہے در پہ بن کے دیوانہ حضور کا، کیا مرتبہ ہے سب سے یگانہ حضور کا، قرآن بھی ہے سارا ترانہ حضور کا، عثمان کے اشار کو بھولیں گے کس طرح، عثمان کے اشار کو بھولیں گے کس طرح، جان دے کے اپنی شہر بچانا حضور کا، جان دے کے اپنی شہر بچانا حضور کا، کیا مرتبہ ہے سب سے یگانہ حضور کا، قرآن بھی ہے سارا ترانہ حضور کا، محبوب رب کی غازی حدیثوں میں گئے آیا، محبوب رب کی غازی غازی حدیثوں میں ہے آیا. ہجرت کی شب علی کو سلانا حضور کا، ہجرت کی شب علی کو سلانا حضور کا. کیا مرتبہ ہے سب سے یگانا حضور کا، قرآن بھی ہے سارا ترانا حضور کا، ترانا حضور کا، ترانا حضور کا.